أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ترغيب إلى القرآن شوق دلایا جا رہا ہے اور البتہ تحقیق پے در پے بھیجتے رہے ہم ان کے لیے قول بات یعنی اپنا کلام کیوں تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں اور یہ الٹا اعتراض کرتے ہیں ہٹتے ہیں قریب ہی نہیں آنا چاہتے دیکھو تم قریب نہیں آنا چاہتے اور جو علماء اہل کتاب ہیں وہ اس مسئلے کو مان چکے ہیں الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب من قبل ہی اس قرآن سے پہلے ہم بھی یؤمنون وہ تو اس قرآن کے ساتھ ایمان لا رہے ہیں تم ہٹ رہے ہو اور وہ مان رہے ہیں وہ پڑھے لکھے ہو کر مان رہے ہیں تم ان پڑھ ہو کر نہیں مانتے حالانکہ تمہیں تو ان سے بڑھ کر ماننا چاہیے تھا فَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ اس وقت تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اس کے ساتھ ایمان اہل کتاب اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا یقیناً وہ قرآن حق ہے ہمارے رب کی طرف سے اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ یقیناً تھے ہم اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے مسلمین ماننے والے توحید کو یہاں پر خیال کرنا ہے مسلمین کے اوپر دو لفظ یہ امانتیں آپ کے سپرد کر رہا ہوں قرآن نازل ہونے سے پہلے ہم توحید کو مانتے تھے اب تو قرآن آ گیا اس والا مسئلہ بھی ہم مان رہے ہیں اولائک یؤتون اجرہم مرتین ثمرا یہ وہ لوگ ہیں جو دیے جائیں گے اپنا اجر مرتین دو بار ایک ایمان بالانبیاء اور دوسرا ایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء کو بھی مانا اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا کیوں بما صبروا وصف اول بوجہ اس کے کہ ڈٹ گئے علی دینہم اپنے دین پر ڈٹ گئے اور جو مشرکین نے ان کو تکلیفیں دیں مصائب پہنچائے پھر بھی وہ ڈٹے رہے اور دوسرا ان کا وصف یدرؤون بالحسنات السیئہ ہٹاتے ہیں ساتھ بھلائی کے برائی کو کوئی برائی کرے جواب میں بھلائی کرتے ہیں ایک آپ کے پاس چھوٹا سا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا حاشیہ لکھا ہوا ہے قال ابن عباس رضی اللہ عنہ یدفعون بشہادت اللہ الہ الا اللہ ہٹاتے ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ کس کو ہٹاتے ہیں الشرک شرک کو ہٹاتے ہیں لا الہ الا اللہ کے ذریعے قال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں یدفعون بشہادت اللہ الہ الا اللہ الشرک شرک کو لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ذریعے ہٹاتے ہیں خلاصہ کیا نکلا سب سے بڑی بھلائی ہے لا الہ الا اللہ توحید اور سب سے بڑی برائی ہے شرک دوسرا وصف کہ نفی حب جاہ ان میں کوئی عہدے کی طلب نہیں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ نفی حب مال مال کی بھی محبت نہیں ہے ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیے خرچ کرتے رہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اور جس وقت سنتے ہیں کوئی بےہودہ بات حضرت زہاک نے مانا کیا لفظ سے مراد الشرک تو آرزو انہو منہ موڑ لیتے ہیں اسے وقالوا کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال یہ ان کی پانچویں صفت آ گئی تمہارے لیے شرک و بدعت ہمیں توحید و سنت کافی ہے سلام علیکم آخری سلام ہو تمہارے اوپر یہ سلام متارکہ چھوڑنے والا سلام لا نبدغ الجاہلین لا نبدغ الجاہلین ہم نہیں الجھنا چاہتے بے سمجھ لوگوں کے ساتھ یہی میں نے آپ کو مقام دکھایا تھا سورۃ فرقان کے اندر پھر دیکھیے وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، رحمان کے پیارے بندے ہیں۔ آیت نمبر 63 539 وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، رحمان کے پیارے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں، ہونن بڑی عاجزی کے ساتھ، آکڑنا فخرا۔ نمبر 2 وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جس وقت مخاطب ہوتی ہیں ان سے ناواقف لوگ، نہ سمجھ لوگ، نادان، یہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ سلامہ، ایسی بات کہتے ہیں جس سے شرارت پیدا نہ ہو۔ میاں تجھ پر سا سلام، ہم تیرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ متعلق ہے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، یہ پیچھے پے در پے ہم نے اپنا کلام بھیجا، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، ہم نے تو کلام پے در پے بھیجا لیکن زدیوں نے نہیں مانا۔ میرے محبوب، ہم نے پے در پے کلام بھیجا لیکن زدی لوگوں نے نہیں مانا۔ پھر آپ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئی ہدایت دے سکتے اس بندے کو جس کو اب طبی طور پر محبوب رکھیں۔ آپ جس کو محبوب رکھیں، پسند کریں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اوپر لکھا ہوا ہے نفی اختیار ہدایت، نفی، اور اس کا عنوان لکھا ہوا ہے ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ کریم ہدایت دیتا ہے جس کو خود چاہتا ہے۔ مزید ترقی، وہو عالم بالمحتدین، اور وہی اللہ کریم خوب جاننے والا ہے سیدھے راستے پر آنے والوں کو۔ کیا مطلب؟ ہدایت دینا تو درکنار، آپ کو تو ہدایت پر آنے والوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہو عالم بالمحتدین، دیکھنا جی، اس کا ایک عنوان لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، حاشیے پر ذرا دیکھ لیں، ول جمہور و علا، مولانا دیکھو تو صحیح، ول جمہور و علا انہا نزلت فی ابی طالب، ابو سعود بیضاوی کا حوالہ، قال السجاج، حجاج کہتے ہیں اجمل مفسرون علا انہا نزلت فی ابی طالب، تمام مفسرین کا اتفاق ہے یہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ قد اجمع اہل الدین علی انہا نزلت فی ابی طالب و بھی قال ابن عباس و قتادہ وغیرہ۔ باقی عبارت پڑھو، باقی حضرت عباس والی حدیث کے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ آخر وقت میں ابو طالب کلمہ پڑھ رہا تھا، عبارت کو تو ٹھیک کرو، آخری وقت میں، یہ حدیث غلط ہے، اس میں محمد ابن اسحاق راوی ہے۔ وقال الامام مالک، امام مالک فرماتے ہیں میں کعبے کی چوکھٹ پر حلف اٹھاؤں گا کہ ان محمد ابن اسحاق دجال من الدجاجلہ، حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں کعبے شریف کی چوکھٹ کو پکڑ کر یہ قسم اٹھاؤں گا کہ محمد ابن اسحاق دجالوں میں سے دجال ہے۔ اب ذرا بات سنیے نا غور سے، جب ابو طالب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے اس کو یہ دعوت دی، چچا قل لا الہ الا اللہ انی احاجو لکا بہا ان اللہ یوم القیامہ، احاجو کا معنی ذرا غور سے سننا، یہ معنی نہیں ہے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے میں جھگڑا کروں گا، نا یہ معنی نہیں ہے، انی احاجو لکا، میں تیرے لیے دلیل میں پیش کروں گا، قیامت کے دن دلیل میں پیش کروں گا، اللہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اور ابو طالب کا آخری جواب یہ تھا، ساتھ ابو جہل اور دوسرے بیٹھے ہوئے تھے، خیال کرنا اترخب ملت عبد المطلب، عبد المطلب کی ملت سے تو منہ موڑ رہا ہے، خیال کرنا۔ ابو طالب کا آخری جواب تھا اخترت النار علی النار، جہنم کی آگ میں جلنا مجھے منظور ہے، کلمہ پڑھنا منظور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہو کر واپس ہوئے، رب العالمین نے تسلی کے لیے یہ مقام نازل کر دیا، میرے محبوب آپ جس کو محبوب رکھیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی، ابو طالب کو آپ محبوب رکھیں اور ہدایت دے دیں، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ میں اللہ کریم کی مرضی ہے، جس کو چاہوں ہدایت دے دو۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ابو طالب کے بھائی ہیں، انہوں نے کہا جی میں نے بالکل جب اس کا آخری وقت تھا تو کان قریب کیا، وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اس کا راوی کون ہے؟ محمد ابن دجال من الدجاجلہ۔ یہ روایت غلط ہے، اصل وہی بات ہے کہ ابو طالب نے انکار کر دیا تھا، اور جب فوت ہوا حضرت علی آئے اور آ کر حضرت علی کے الفاظ ہیں، ان امک شیخ الزال قد مات، آپ کا چچا جو گمراہ تھا نا بوڑھا، وہ مر گیا ہے، اسلم ہمیں جا کر اس کو گڑا کھود کر دبا دو۔ اب خلاصہ کیا نکلا کہ ہدایت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ حسن زی بصرہ بلال حبش صہیب ازروم، حسن زی بصرہ بلال حبش صہیب ازروم، سے خاک مکہ ابو جہل شب الجبیس۔ اللہ کی مرضی حبشے سے حضرت بلال کو لے آیا، اللہ کی مرضی روم سے حضرت صہیب کو لے آیا، اور قریب رہنے والے محروم رہ گئے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ وقالوا ان تبل ہدا ما کانوا تخطب من ارضنا، اور شکوا گیا رفع من اول، بعض مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا ہم ایمان تو لے آتے لیکن ہم ڈرتے ہیں سارا عرب ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گا، ہم سب کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے، اس پر یہ مقام نازل ہوا۔ وقالوا ان تبل ہدا ما کر رفع من اول، پہلی پہلی رکاوٹ کو دور کیا جا رہا ہے، کہنے لگے اگر ہم پیچھے چل پڑے ہدایت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نوتا خطب من ارضنا، ہم اچک لیے جائیں گے اپنی سرزمین میں سے، ہمیں یہاں کوئی رہنے نہیں دے گا، نوتا خطب ہمیں یہاں رہنے کوئی نہیں دے گا۔ جواب شکوا آبلم نمکن لہم حرم آمنا، کیا نہیں بنایا ہم نے جگہ، کون سی جگہ؟ آبلم نمکن لہم، کیا نہیں جگہ بنائی ہم نے ان کی حرم کو، آمنا جو امن والا ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کھنچے چلے آتے ہیں حرم شریف کی طرف میرے تمام چیزوں کے، رزق من لدنا، جو رزق ہماری جانب سے۔ اب دیکھو نا انداز کیا ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شجرن، شجرن ہے کیا ہے آپ پڑھیں تو جملہ سناؤں، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر ایک چیز کے میوے کھنچے چلے آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف، شجر نہیں کہا، علماء نے لکھا ہے شاید اس میں اشارہ یہ ہے کہ صرف پھل مراد نہیں ہے بلکہ پیداوار مراد ہے، کیا جو جو بھی پیداوار ہے جس جس انداز میں ہے، رزقم من لدنا، رزقم من لدنا، یہ رزق ہماری جانب سے ہے، لیکن اکثر ان کے لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب مقام حرمت والا ہے، حرمن آمنا، مکہ والو بہانے بنا رہے ہو، اب مقام حرمت والا ہے، اگر تم نے ایمان قبول کر لیا تو حرمت ایمان بھی ساتھ شامل ہو جائے گی۔ وَقَمْ حَلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَاطِرَتْ مَعِيشَتَهَا تخفیف دنیاوی رفع مانے دو، یعنی سرمایہ داری کا غرور، ہم بہت بڑے ہیں جی، ہمیں کیا ضرورت ہے مسئلہ ماننے کی۔ اچھا وَقَمْ حَلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہلاک کی ہم نے بستیاں، بَاطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، جو اترا چکی تھیں، اردو میں مانا اترا چکی تھیں، آکڑ کر چکی تھیں، معیشتہا فی معیشتہا، معیشتہا فی معیشتہا، آکڑ کر چکی تھیں اپنی گزران میں، اہل مکہ کی طرح، کون سے لفظ کار کر رہا ہوں، اہل اہل مکہ کی طرح، فتلک مساکنہم، یہ ہیں ان کی رہائش گاہیں، یہ ہیں ان کی رہائش گاہیں، انہوں نے توحید کا انکار کیا تو میں اللہ نے تباہ و برباد کر ڈالا، ان کو بھی اکڑ تھی، ان کو میں اللہ نے نہیں چھوڑا، تم کو کیسے چھوڑوں گا؟ لم تسکن من بعدی ملا قلیلا، نہیں آباد کیے گئے ان کے بعد الا قلیلا مگر تھوڑا زمانہ، تھوڑے زمانے کے لیے جو تباہ ہوئے، تھوڑے زمانے کے لیے آباد ہوئے تو ہوئے کیسے؟ نیچے لکھو ہے کوئی مسافر نازل ہو جائے، آنے جانے والا کوئی مسافر تھوڑی دیر کے لیے ان بستیوں میں ٹھہر جائے تو اور بات ہے، جن کو تباہ کیا وہ پھر آباد نہ ہوئے۔ وَكُنَّا الْوَارِثِينَ سبحان اللہ، اور ہم ہی تھے وارث، سبحان اللہ، اس کا بنانا جملہ، زہری وارث بھی کوئی نہ رہا، کیا جملہ ہے؟ زہری وارث بھی کوئی نہ رہا، ہم ہی وارث تھے۔ اللہ ہی وارث کہ اللہ بھی وارث؟ اللہ ہی وارث، اللہ کنا الوارثین، اللہ ہی وارث۔ اور یہ جو لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، چپ کر گئے ہو، اللہ نبی وارث نا، اللہ کنا الوارثین، ہم ہی وارث تھے۔ جملہ اس کا کیا عرض کیا؟ زہری وارث بھی کوئی نہ رہا، وما کان ربک مہلک القرا حتی یبعث فی امھا رسولا، مانے سوم، ذرا پڑھو تو مجھے خوشی ہو، یعنی اگر ہمارا عقیدہ چرکی عقیدہ برا ہوتا تو مدت سے ہم کر رہے ہیں عذاب کیوں نہ آیا، یہ وما کان ربک، اوپر ایک جملہ بھی لکھا ہوا ہے وہ بھی پڑھ لو، یعنی تمہارے لیے عذاب کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ رسول آنے کے بعد قوم نہ مانے تو عذاب دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا ایک اور جملہ، انک لا تہدی کا تھا وہ رہ گیا پڑھنا، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں، دیکھو حبشہ والے آ کر ہدایت پا گئے، حبشہ والے آ کر، پڑھو تو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چچا بہرا ہے، چچا بہرا ہے، راستے سے بھٹکا ہوا ہے، تو معلوم ہوا کہ انک لا تہدی من ابتدا، اس لیے فارسی کا شعر آپ کو سنایا، حسن سے بصرہ، بلال ادہبش، صہیب ادروم، سے خاک مکہ، ابو جہلی چبل جمیس، وما کان ربک مہلک القرا، نہیں تیرا پروردگار ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حتی یبعث فی امھا رسولا، یہاں تک کہ بھیجے اس کے مرکز کے اندر کوئی رسول، جتنے تک مرکزی جگہ میں اللہ رسول نہ بھیجے، رسول آ کر سنائے، پیغام پہنچائے، بستیوں والے نہ مانے، تب اللہ تباہ و برباد کرتا ہے۔ جو تلاوت کرے ان کے سامنے ہماری آیتیں، جتنے تک اللہ مرکز میں رسول نہ بھیجے، آ کر وہ آیتیں نہ سنائے، اتنے تک اللہ بستیوں کو تباہ و برباد نہیں کیا کردا۔ وما کنا مہلک القرا، نہیں ہم فوراً ہلاک کرنے والے بستیوں کو، چھوٹا چھوٹا فوراً لکھا ہوا ہے نیچے، غور سے دیکھیں اب آپ، رسول کے بھیجنے کے بعد بھی نہیں ہم فوراً ہلاک کرنے والے بستیوں کو، الا مگر واہلھا ظالمون، بستیوں والے ظلم کرنے والے ہوں۔ بعد از تبلیغ موتد بہی کے، بڑی لمبی تبلیغ ہو جائے، مسئلہ بیان ہو ہو ہو، اور پھر بستیوں والے نامہ نے شرک پر ڈٹے رہیں، پھر میں اللہ تباہ و برباد کرتا ہوں۔ سورۃ الروم، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، آیت نمبر 42، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، 598 صفا، فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، چلو پھر زمین کے اندر پس دیکھو کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اللہ غلطی کیا تھی؟ فرمایا کان اکثرهم مشرکین، اکثر ان کے شرک کرنے والے تھے، میں نے تباہ و برباد کر ڈالا۔ نیلوی شاہ صاحب اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ شہروں میں کام کرنا ہے، شہروں میں ترقی زیادہ ہوتی ہے، فرماتے تھے میں چکیرا میں پڑھاتا رہا کئی سال، جانتا بھی کوئی نہیں تھا سرگودے میں تو اللہ نے کتنی ترقی دی. اسے فرمایا حتی یبعث فی امھا رسولا, اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے مرکز کے اندر بھیجے شہروں کے اندر, کیونکہ کام زیادہ بہتر ہوتا ہے, ترقی زیادہ ہوتی ہے. وما اوتیتم من شیئن, مرکز میں کام کرنا چاہیے. مولانا کیا سن رہے ہو؟ مرکزی میں نا, مرکزی میں نا, مرکز میں. وما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا وزینتها. کیوں مفتی صاحب یہاں کیا لفظ ہے؟ امها, مرکز میں, مرضی میں نہیں. وما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا وزینتها. کیوں باقر کیرے لفظ ہیں؟ ہن چپ کر کے گل گھوٹو پہ گئی, بولی صحیح. کس میں کام کرنا چاہیے؟ فی امها. ہن گل گھوٹو پہ گئی. جملہ مولانا لکھو, وما اوتیتم کا جلدی کرو, ترغیب الایمان لکھو نا آگے جملہ. ہم مالدار ہیں کوئی ہمارا کیا بگاڑ لے گا, ہم مالدار ہیں کوئی ہمارا کیا بگاڑ لے گا. جواب, وما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا, جو کچھ دیے گئے ہو تم کوئی چیز, فمتاع الحیات الدنیا, بس وہ معمولی نفع ہے دنیا کی زندگی کا. دنیا کیا چیز ہے؟ تم کہتے ہو ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ایمان قبول کرو. اچھا ایک اور چھوٹا سا لفظ یہاں نہیں لکھا ہوا, ترغیب الایمان, اس کے ساتھ لکھ لو رفع مانے چہارم, رفع مانے چہارم, یہ چوتھا مانے تھا کہ ہم مالدار ہیں ہمارا کوئی کیا بگاڑے گا. وزینتها, وہ سجاوٹ ہے دنیا کی زندگی کی, کہ خاتمہ عمر کے ساتھ اس کا بھی خاتمہ. بس عمر ختم, دنیا کا نفع بھی ختم. وما عند اللہ خیر مابقا, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے, اس کا جملہ ایمان لانے کی صورت میں. کیا جملہ ہے؟ ایمان لانے کی صورت میں ما عند اللہ خیر وابقا, جو کچھ اللہ کریم کے پاس ہے بہت بہتر ہے کیفیت میں, بہت بہتر ہے کیفیت میں. وابقا, بہت زیادہ باقی رہنے والا ہے. کیفیت, یہ رومال, اور رومال قیمتی ہو, یہ قیمتی ہونا کیفیت ہے. وہ اب کا, بہت باقی رہنے والا ہے کمیت میں, وجود بھی باقی رہے گا اور ہوگا بھی بہت بہتر. افلا تعقلون, کیا پاس سوچتے نہیں ہیں اس تفاوت کے افتضاح کو؟ فرق کیا ہے ذرا سوچو تو صحیح, فرق کیا تقاضا کر رہا ہے؟ ذرا تیسرا پارا سورۃ آل عمران جلدی کھولیے. زین للناس حب الشہوات من النساء, صفہ 84. کتنا؟ زین للناس حب الشہوات من النساء من بنین والقناطیر المقنطرة, خوبصورت کی گئی لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت عورتوں میں سے ایک دو لکھنا ہے. والبنین, بیٹوں میں محبت دو. والقناطیر المقنطرة, خزانے جمع کیے ہوئے من الذهب, تین سونے کے. والفضا, چاندی کے. والخیل المسومہ, گھوڑے نشان لگائے ہوئے پانچ, سواریوں کی محبت. والانعام, جانوروں کی محبت. والحرث, کھیتی کی محبت. سات چیزیں ہو گئیں. کتنی مولانا احمد نواز مولوی صاحب, یا کتنی چیزیں؟ چیزیں محبوب بھی ساچ, اور ہفتے کے دن بھی ساچ. دن بھی ختم, چیزیں بھی ختم, بندہ بھی ختم. ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ معمولی نفع ہے دنیا کی زندگی کا. واللہ عندہ حسن الماب, سبحان اللہ, اور اللہ کریم اس کے پاس ہے اچھا ٹھکانا. آ جاؤ, فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. تفاوت ثمرات ایمان و ضلال اجمالا, ایمان اور گمراہی دونوں کا ذرا مختصر طور پر نتیجہ سن لو، فرق کیا ہے؟ آفا ممد نہ وعدن حسنا، کیا پس وہ بندہ کے وعدہ کیا ہم نے اسے وعدہ اچھا، فہو بلاقی ہے، پس وہ اس کو ملنے والا ہے، اس کو جنت مل جائے پھر، کمن اس کی طرح ہو سکتا ہے، ممتا نہ ہو مطال حیات دنیا، جس کو نفع دیا ہم نے نفع دنیا کی زندگی کا، پھر وہ قیامت کے دن من المحضرین حاضر کیے ہوں میں سے ہوگا آگ پر، المحضرین کے اوپر آگ پر، ایک بندہ جس کے پاس دنیا ہے، پیسہ ہے، مال ہے، جائیداد ہے، قیامت میں جہنم کی آگ پر حاضر کیا ہوا ہوگا یہ بندہ، اور جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کیا جنت کا، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ، جس روز تکلیف اخروی اللہ آواز دے گا ان کو، بس فرمائے گا اینا شرکائی، کہاں ہے میرے شریک، الذین کنتم تدعون، جن کو تم خیال کیا کرتے تھے الہ، تم خیال کیا کرتے تھے مشکل کشا، حاجت رب، وہ کہاں ہے آج؟ عبارت لکھی ہوئی الظاہر من شرکا، شرکا سے کیا مراد ہے؟ ظاہر یہ ہے من عبد من دون اللہ، من عبد من دون اللہ، جن کی عبادت کی گئی اللہ کے سوا، من ملکن او جنن او انسن او کوکبن او سنمن او غیر ذالک، فرشتہ ہو، جن ہو، انسان ہو، ستارے ہوں، بتوں، جتنے بھی ہوں اس کے علاوہ، سارے کے سارے۔ روم رولمانی کا حوالہ، قال الذين حق عليهم القول، کہیں گے وہ لوگ، ثابت ہو گئی ان کے اوپر بات عذاب والی، کہیں گے وہ لوگ، خیال مولانا، ثابت ہو گئی ان کے اوپر بات عذاب والی، ان کو عذاب ہونا ہے، کیوں ہونا ہے عذاب؟ بوجہ اضلال کے، گمراہ کرنے کی وجہ سے، یہ بولیں گے گمراہ تم کیا کرتے تھے، تمہیں عذاب ہونا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ ربنا، تمہید جواب، یہ جواب کی تمہید باندھ رہے ہیں پہلے، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ کھڑے اللہ، یہ وہ گمراہ کرنے والے بولیں گے، مشرک مولوی، مشرک پیر، مشرک اللہ، ہؤلاء یہ کھڑے ہیں، الذین اغوینا، جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، یہ کھڑے ہیں، جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اغویناہم، ہم نے ان کو گمراہ کیا، یہ جواب، وہ تمہید تھی، اب جواب، ہم نے ان کو گمراہ کیا، بلا جبر و اکراہ، سمجھو، بلا جبر، یہ مرید کھڑے ہیں، یہ مقتدی کھڑے ہیں، یہ عوام کھڑی ہے، ہم نے ان کو گمراہ کیا، لیکن ہمارا جبر ان پر نہیں تھا، ہم نے زبردستی گمراہ نہیں کیا۔ آگے خیال، اغویناہم بدل، آگے مولانا خیال، ہم نے ان کو گمراہ کیا، کما غوینا، کاف تلیا، اس لیے کہ غوینا، ہم خود گمراہ تھے، ہم نے ان کو گمراہ کیا کیونکہ ہم خود، تبرانا الیک، سورۃ الصافات کھولو مولانا، جلدی کرو، آیت نمبر 32، یہ صفحہ 650، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پیچھے سے مانا کرو یار، صفحہ 649 دیکھو، آخری سطر، اُشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ فرمائے گا جمع کرو ظالموں کو، اِنَّ الشِّرْكَ، شرک کرنے والے ظالموں کو جمع کرو، وَدْوَاجَهُمْ، ان کے جو ہم مسلک ہیں ان کو بھی جمع کرو، وما کانوا یعبدون من دون اللہ، جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، ان کو بھی جمع کرو، سارے کے سارے جمع ہو گئے، جو اپنی عبادت کرواتے تھے وہ بھی، جن کو لوگ چومتے تھے، بوسے دیتے تھے، ٹھیک، فہدوہم، چلاؤ ان کو، جن کے قدموں میں لوگ گرتے تھے، چلاؤ، فضل، او فضل، حسن فضل، وہ صفائی کا کار، پوڑی تھے اتھے، واقعی فہدوہم الی صراط الجحیم، چلاؤ تم ان کو جہنم کے راستے کی طرف، چلو چلو چلو ان کو جہنم کے راستے کی طرف چلاؤ، واقعی فہدوہم، جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، حکم ہوگا ٹھہراؤ ان کو، انہم مسئولون، یقیناً ان سے سوال کیا جائے گا، ٹھہراؤ ان کو ہم نے سوال کرنا ہے۔ مالکم چھتوی مالکم لا تناصرون، کیا ہو گیا تم کو، کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو، کرو نا۔ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج کے دن مستسلمون، صلح کی اپیل کرنے والے ہوں گے، اللہ سارے نال صلح کر چھوڑ، اللہ مہربانی کر، ایک صلح کر ان سارے نال۔ دوسرا معنی مستسلمون، سر نیچا ڈالنے والے ہوں گے۔ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، تخاصم میں مشرکین آپس میں لڑائی، متوجہ ہوں گے بعض ان کے باس پر، ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے۔ قالوا، مرید کہیں گے، انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، یقیناً تم ہمارے پاس چکر لگایا کرتے تھے فراخی کے وقت، دانے آوے نا نہ کھلواڑے دے، گھوڑیوں دے چڑھ کے آوے دے آوے، آتی تھی گندم، ہوتے دے ہم مالدار، تم بھی گھوڑوں پر چڑھ کر آ جایا کرتے دے، حضرت صاحب آ گئے، کیوں مولی صاحب ہوں دے کہ نہیں، ہاں تکر اللہ راضی ہوئی نہیں ہوں گا، پیر صاحب گھوڑے پر چڑھ کر آ گئے جی، ہمارا ڈرائیور ہے نا، اس سے پوچھو، جو میرا ڈرائیور ہے، جو جس شہر میں یہ رہتا ہے وہاں بچنا کے قریب، اس کے شہر والے بےچارے کہتا ہے جب بھی گندم کا موسم آتا ہے لوگ گندم بوریوں میں ڈالتے ہیں، بوریاں کھا لیتے ہیں، پیر آ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں پیر، اور لوگ بےچارے اتنے ڈرے ہوئے ہیں اور اتنے بےچارے مجبور ہیں، ساری گھر کی گندم اٹھا کر پیروں کو دے دیتے ہیں، خود بےچارے ادھار مانگ مانگ کر کھاتے ہیں، یہ حال ہے ہر شیخ ہندے تھے، گئے حاجی مکان کہ رہے نہ بیٹھے، واہ بھائی واہ، ان گم گن تم، اچھا آگے پیچھے نہیں آتے، آتے اس وقت ہیں، کن تم تاتوننا عن الیمین، فراخی کے وقت آیا کرتے تھے، کالو، جیب بھاری ہوتی تھی، کر میری جیب کو نہ دیکھو بھائی، مہربانی، کالو بل لم تکونوا مومنین، یہ تو اللہ نے ہر وقت بھاری رکھی ہوئی ہے، الحمدللہ، کالو بل لم تکونوا مومنین، حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ راوی پنڈی والے حضرت فرماتے تھے، جو اللہ جنت، جو اللہ جنگل کے درندوں کو، خنزیروں کو، کتوں کو روزی دے رہا ہے، تم قرآن کی خدمت کرو گے اللہ تمہیں بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ کالو بل لم تکونوا مومنین، پیر کہیں گے ہم آیا کرتے تھے، بل لم تکونوا، تم خود بےمان تھے، بس مما کان لنا علیکم من سلطان، نہیں تھا ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور، ایسا تو زبردستی آکھائی سارے کو آ کے بھوکے مروا ہو، بکرے چھترے کھن کے ہم نے کو زبردستی کی تھی، بڑے آ گئے، بل کنتم قوماً طاغین، بلکہ تھے تم قوم سرکش، فحق علینا قول ربنا، پیر بولیں گے ثابت ہو گئی ہمارے اوپر بات ہمارے پروردگار کی، انا لذائقون، یقین ہم عذاب چکھنے والے ہیں، آگے جو جملہ دکھانا تھا آ گیا، فاغویناکم، ہم نے تم کو گمراہ کیا، کیوں، انا کنا غاوین، اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے، لوگ ہمیں کہتے ہیں تم بتوں والی ایتیں پڑھتے ہو، یہ قیامت کے دن بت بولیں گے، بولتے نہیں ہو، بت بولیں گے، کہیں گے ہم نے تم کو گمراہ کیا اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے، آ جاؤ مولانا سبق پر، تبرانا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، کلمات کے اندر ہم نے اظہار برات کیا ہے اللہ الیک تیرے آگے، الیک کا کیا معنی کیا، تیرے آگے، ہم نے اظہار برات کیا ہے تیرے آگے، تیری طرف یعنی تیرے آگے، اصینا مریدہ تو بیزار ہیں، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، اس کے نیچے جملہ، بلکہ خواہشات نفسانیہ کے پجاری تھے، بلکہ خواہشات، کھولو مولانا دوسرا پارا جلدی کرو، عزت صفحہ 47 جلدی، آخری 2 سطریں، اِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا وَرَهُمُ الْعَذَابَ، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کے پیچھے چلا گیا پیر مولوی لیڈر بیزار ہو جائیں گے. کن سے؟ ان سے بیزار ہو جائیں گے جو پیچھے چلتے تھے. جو پیچھے چلتے تھے نا مرید مقتدی، ان سے بیزار. وراب اللغام، اور دیکھ لیں گے عذاب، اور ختم ہو جائیں گے ان کے سارے دنیاوی تعلقات. وقال الذين تبعوا، اور وہ کہیں گے جو پیچھے چلا کرتے تھے، مرید کہیں گے، لو ان لنا کرتنا، اگر وہ ہمارے لیے ایک دفعہ دنیا میں واپس چلا جانا، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے نا، پھر فنا تبرا منہم، ہم بھی ان سے ایسے بیزار ہو جائیں جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہو چکے ہیں. دنیا میں کہتے تھے ہم ٹھوکر لگائیں گے جنت چلے جاؤ گے، آج منہ پاسے دیکھی کھلوتے ہیں. واہ بھائی واہ. ایک حاشیہ آپ کا شاہ صاحب کا لکھا ہوا ہے، ذرا دیکھو. یہ شیطان بولیں گے، بہکایا تو ہے انہوں نے، پڑھو تو صحیح، پر نام لے کر نیکوں کا، اس لیے کہا ہم کو نہ پوچھتے تھے، کام نیکوں کا لیا، کام نام ان کا لیا، اور پوجا شیطان نے اپنی کروائی. وکیل شرکاکم، کہا جائے گا بلاؤ تم اپنے شریکوں کو، بزرگ نے دین مراد ہے، نیک بندوں کو بلاؤ، حضرت علی کو بلاؤ نا، حضرت علی حجویری کو بلاؤ. فدعوہم، یہ بلائیں گے ان کو، فلم یستجیبوا لہم، پس نہیں جواب دے گے وہ ان کو، نہیں جواب دیں گے وہ ان کو. وراب العذاب، اور دیکھ لیں گے مشرق عذاب کو، دیکھ لیں گے مشرق. حضرت علی کو بولیں گے، علی آمے آ، دنیا میں تو علی کو بلاتے تھے، آمے آ. فلم یستجیبوا لہم، قیامت کے میدان میں وہ ان کو جواب نہیں دیں گے. ٹھیک، وراب العذاب، اور دیکھ لیں گے مشرق عذاب کو. فدعوہم کے نیچے لکھا ہوا ہے، بلائیں گے مشرق ہم ان اللہ کے نیک بندوں کو، فرد حیرت سے. اللہ فرمائے گا بلاؤ، یہ حیران ہو جائیں گے، ان کو بلائیں گے، بلاؤ، بلائیں گے لیکن وہ جواب نہیں دیں گے. لو انہم کانوا یہتدون، لو برائے تمنی، اب کیا تمنا کریں گے مشرق، کاش یقیناً وہ مشرق ہوتے ہدایت والے دنیا کے اندر، اس وقت کیا فائدہ. چودواں پارا جلدی کرو. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، سب 395، بار بار خواہش کریں گے کافر، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، اس وقت فائدہ کیا ہے ارمان کرنے کا. ویوم ینادیہم فیقولو، تخویف اخروی، یہ تخویف اخروی. اور چھوٹا سا جملہ ایک اور اوپر لکھا ہوا ہے، لو انہم کانوا یہتدون. ایک میں نے لو کا کیا معنی کیا، لو تمنی کے لیے ہے، جب تمنی کے لیے بناؤ تو اس کی جزا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر شرطیہ بناؤ تو پھر یہ معنی ہوگا. لو انہم کانوا یہتدون، اگر وہ ہدایت والے ہوتے تو لما رأوا العذاب، عذاب نہ دیکھتے. اب دوسرا معنی، ویوم ینادیہم تخویف اخروی، جس روز آواز دے گا اللہ ان کو، پس اللہ فرمائے گا ماذا اجبتم المرسلین، تم کیسے پیش آئے تھے رسولوں سے. کیا معنی کیا، کیا جواب دیا تھا، یعنی کیسے پیش آئے تھے رسولوں کے ساتھ، جو توحید کی دعوت دینے والے تھے، تم نے ان کی بات مانی تھی کہ نہیں مانی تھی. فعمیت علیہم اللمبا، پس پوشیدہ ہو جائیں گے ان مشرکین کے اوپر دلائل. الانبا کا کیا معنی کیا، دنیا میں تو بڑی دلیلیں دیتے ہیں، چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کے بغیر کوئی نہیں چڑھ سکتا، افسر کو ملنا ہو تو چپڑاسی کے بغیر کوئی نہیں مل سکتا، لیکن اس وقت سارے دلائل پوشیدہ ہو جائیں گے، ایک دلیل بھی پیش کوئی نہیں کر سکے گا. یوم دن، اس دن، فہم لا یتساءلون، پس وہ نہیں پوچھ سکیں گے ایک دوسرے سے، یار کوئی دلیل ہے تو بتاؤ، پوچھ بھی نہیں سکیں گے. نیچے لکھا ہے، یعنی خود تو نہ سمجھیں گے، خود تو نہ سمجھیں گے، پر ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے، نہ خود بول سکیں گے، نہ کسی سے پوچھ کر بتا سکیں گے. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا بِشَارَةً، پس بہرحال وہ بندہ جس نے شرک سے توبہ کر لی، من الشرک، ایمان لے آیا، صدق بتوحید اللہ، کیا عبارت ہے؟ صدق بتوحید اللہ، اللہ کی توحید کی تصدیق کی اور عمل کر رہا نے، سمرا فاسا، امید ہے یعنی یقین ہے کہ ہوگا یہ بندہ من المفلحین، کامیابی پانے والوں میں سے، شرک سے توبہ کی، مومن بن گیا، عمل بھی نیک، کامیابی پانے والوں میں سے ہوگا، و ربوں کا یخلق ما یشاء، کامیابی والا مسئلہ یہ ہے، ربط کامیابی والا عثمان، مسئلہ یہ ہے، کون سا مسئلہ، و ربوں کا یخلق ما یشاء، دوسرا ربط سنو، وہ دعوی توحید جس کی خاطر موسیٰ علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت کی، وہ دعویٰ کیا، اور تیرا پروردگار، دلیل توحید اگلی نمبر ایک، تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جو خود چاہتا ہے، ویختار، اور پسند کر لیتا ہے، چن لیتا ہے جس کو خود چاہتا ہے، اس کا عطف ہے یخلق پر، یہ عطف کا نشان بنا ہوا ہے، ربوں کا یخلق، ربوں کا یختار، پیدا کرنے والا بھی اللہ، چن لینے والا بھی اللہ، سبحان اللہ، پیدا بھی خود کرتا ہے، کوئی اس کا شریک ہے پیدا کرنے میں، سارے نہیں بول رہے، کوئی شریک ہے جو محبت سے کہے گا اللہ اسے پڑھانے کی آگے توفیق دے دے، جب پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں، و یختار، حکم نافذ کرنے میں دوسرا کیسے شریک بن گیا، پیدا کرنے میں بھی اکیلا، اختیار چلانے میں بھی اکیلا، جس کو چاہے ممتاز بنا دے اور کسی کو حق نہیں ہے، جس کو چاہے چن لے، ما کان لہم الخیرہ، عام خطاب، نہیں ان کے لیے اختیار، جن ہوں، انسان ہوں، فرشتے ہوں، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے، سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں، اس آیت کا خلاصہ، سب کچھ کرنے والا اللہ، ہم کن اللہ، و ربوں کا یعلم، دوسری عقلی دلیل، اور تیرا پروردگار خوب جانتا ہے، جانتا ہے، ما تکن صدورہم، جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، و ما یولدون، جو ظاہر کرتے ہیں، مولانا معیار فضیلت دو چیزیں ہیں، کتنی بولو تو صحیح، فضیلت کا معیار کتنی چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے خیر اختیاری، ایک فضیلت کیا ہوتی ہے، سمجھو تو صحیح، ایک فضیلت کیا ہوتی ہے، یہ بتاؤ، اللہ کسی انسان کو حسین بنا دے، اس میں بندے کا اپنا اختیار ہے نہیں ہے، ایک فضیلت ہوتی ہے اختیاری، ایک بندہ اس نے محنت کی حافظ بن گیا، اب یہ اختیاری فضیلت ہے، اور حسین و جمیل ہونا غیر اختیاری فضیلت ہے، خیال، ربوں کا اخلاق، اچھا ایک بندہ صاحب اخلاق بن جائے، برے اخلاق اپنے سے دور کر دے، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کر لے، یہ اختیاری بات ہے، ربوں کا اخلاق ما یشاء، اور یہاں پر جو ہے نا یختار کے اندر غیر اختیاری فضیلت کا اشارہ ہے، اس کا میرے کو سمجھنا، کسی کو اللہ حسین بنا دے، کسی کو اللہ جمیل بنا دے، کسی کو لمبی عمر دے دے، وغیرہ وغیرہ، یہاں کون سی فضیلت کا اشارہ ہے، غیر اختیاری، بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، دونوں دلیلوں کا نتیجہ، وہی اللہ ہے، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر وہی، نہیں کوئی برتے دینے والا مگر وہی، سب کچھ کرنے والا ہما کن، سب کچھ جاننے والا ہما دان، اللہ تو الہ بھی صرف اللہ، یوں مسئلہ سمجھایا، لہ الحمد فی الاولى والآخرة، صرف اسی ہی کے لیے حمدیں، ما فوق الاسباب، میں کافی دنوں سے آپ کو معنی قرض کرتا چلا رہا ہوں الحمد کا، کچھ ذہن میں اگر خاکہ ہو تو، لہ الحمد، اللہ ہی کے لیے ہیں تعریفیں، کون سی، جو اللہ کے مناسب ہیں، کون سی تعریف ہے رحمت اللہ، جو اللہ کے مناسب ہیں، اللہ ہی کے لیے جو تعریفیں مناسب ہیں، صرف اللہ ہی کے لیے، کیا مطلب، والدین کی تعریف نہیں کرنی، استادوں کی، پیر و مرشد کی، بڑوں کی، نہ، تعریف کرنی ہے، لیکن جو تعریفیں اللہ کے مناسب ہیں، داتا ہونے والی تعریف، مشکل کشا، حاجت روا، منحب ہونے والی تعریف، یہ اللہ کے بغیر کسی کی نہیں کرنی، کیا معنی کیا؟ اللہ ہی کے لیے حمدیں تعریفیں کون سی جو ما فوق الاسباب اللہ کے مناسب ہیں. فی الاولا دنیا کے اندر, فی الاولا دنیا میں, فی الدنیا والآخرہ اور آخرت کے اندر, والا حکم اللہ ہی کے لیے غائبانہ حکم قضا و قدر کا, جو بھی فیصلہ کرے اسی ہی کا حکم ہے. وإلیہ ترجعون اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے, لا الہ غیر ہی کسی غیر کی طرف نہیں. حمدے بھی اسی کی, حکم بھی اسی کا. آ جاؤ مولانا سورہ یوسف, سورہ یوسف. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم. 363 صفحہ, جلدی کرو. آیت نمبر 40. نئی بات, حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں مسئلہ سمجھا رہے ہیں. نئی عبادت کرتے ہو تم اللہ کے بغیر مگر صفاتی ناموں کی, اسماء کے نیچے صفاتی ناموں کی. تم نے نام رکھے ان کے, یہ داتا ہے, غریب نواز ہے, گنج بخش ہے. وآباؤکم تمہارے باپ دادا نے نام رکھے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. ان الحکم الا للہ, یہ لفظ دکھانے سے, ان الحکم الا للہ, نہیں حکم مگر صرف اللہ ہی کے لیے ہے. آمر اللہ نے حکم دیا, اللہ تعبدوا الا ایہ, کہ نہیں عبادت کرو تو مگر صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. ان الحکم الا للہ, لہ الحکم. آ جاؤ. قل ارائیتم, دلیل کے لیے تیرا فی کون سی ہوتی ہے؟ جس کو کون مان لے, دشمن بھی مان لے. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ, آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ارائیتم مجھے بتاؤ تو صحیح. ارائیتم کا معنی ناصر, ارائے تم کمانا. اخبرونی مجھے بتاؤ تو صحیح, ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا, اگر کر دے اللہ کریم تمہارے اوپر رات ہمیشہ کے لیے, رات کھڑی کر دے اللہ, الا یوم القیامہ قیامت کے دن تک, من کون ہے الہ الہ غیر اللہ, ایسا جو اللہ کے سوا ہو, اللہ کے علاوہ ہو. اللہ رات کھڑی کر دے, کون الہ ہے؟ الہ موصوف اور غیر اس کی صفت آ گئی ہے کوئی الہ اللہ کے بغیر؟ یاتی گم بزیا, جو لے آئے تمہارے پاس روشنی. اللہ رات کو کھڑا کر دے, روشنی کون لے آئے گا؟ افلا تسمعون, کیا بس سنتے نہیں ہو؟ اب رات کو چونکہ بندہ دیکھ نہیں سکتا تو یہاں سننے کا ذکر کیا, غور کرنا ذرا. قل ارائیتم, چوتھی اگلی دلیل تیرا بھی, دشمن بھی مان لے, فرما دیجئے میرے محمود, ارائیتم کیا مانا؟ جلدی بتاؤ احباب, کیا مانا؟ اخبرونی مجھے بتاؤ تو صحیح, ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا, اگر کر دے اللہ تمہارے اوپر دن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, قیامت کے دن تک, من الہ غیر اللہ, کون الہ اللہ کریم کے علاوہ, یاتیکم بلیل, جو لائے تمہارے پاس رات, رات کون لا سکتا ہے؟ تسکنون فی, جس کے اندر تم سکون حاصل کر دے ہو. افلا تبصرون, کیا بس تم دیکھتے نہیں ہو؟ دن کو بندہ دیکھتا ہے تو دیکھنے کا ذکر, اللہ دن کو ٹھہرا دے دیکھنے کا ذکر. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, رحمت ہی پانچویں اگلی دلیل, اور اللہ کریم کی رحمت میں سے ہے بنایا تمہارے فائدے کے لیے رات کو, لکم تمہارے فائدے کے لیے, لے نفعکم, اور دن کو, لے تسکنو فیہ, تاکہ تم سکون حاصل کرو رات کے اندر. تسکنو کا تعلق ہے متعلق لیل کے. والے تب دبو من فضل ہی, تاکہ تم تلاش کرو اللہ کریم کے فضل میں سے, اللہ کا فضل ڈھونڈو, یہ متعلق ہے نہار کے, دن کو اللہ کا فضل ڈھونڈو, رات کو سکون حاصل کرو. والا اللہ کم تشکرون, اور تاکہ تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. اب آپ خلاصہ کیا نکلا؟ پیدا کرنے والا اللہ، اوپر اوپر سے منع کر رہا ہوں، پیدا کرنے والا اللہ، اختیار رکھنے والا اللہ، سب کو جاننے والا اللہ، حمدوں کے لئے اللہ، حکم بھی اللہ کریم کا، رات کو کھڑا کر دے دن کوئی نہیں لا سکتا، دن کو کھڑا کر دے رات کوئی نہیں لا سکتا، رات اور دن کو فائدے کے لیے بنانے والا اللہ، یہ سارے کام کرنے والا اللہ، سبح اللہ لا الہ اللہ برکتیں دینے والے دوسرے کیسے بن گئے؟ یہی مسئلہ ہے، یہی دعویٰ ہے جس کی خاطر موسیٰ علیہ السلام نے تکلیفیں اٹھائی تھیں، یہی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میرے محبوب کو مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ آگے چلو، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ تَخْوِيفِ اُخْرَوِيهِمْ، آخرت کا ڈراوا نہیں مانو گے، چھوڑوں گا نہیں، بچ نہیں سکتے ہیں، جس روز بلائے گا ان کو اللہ، فیقول اللہ فرمائے گا اے شرکائی کہاں ہے میرے شریک، یعنی تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے؟ کیا جملہ بولا؟ کہاں ہے یعنی سمیع اللہ یعنی تمہاری مدد کیوں نہیں کر دے؟ وہ میرے شریک الذین کنتم تدعون، جن کو تم خیال کیا کرتے تھے شریک، جن کو میرا شریک خیال کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ مدد تمہاری کیوں نہیں کرتے؟ عبدالحق کون ہے؟ حوصلہ بیٹا، حوصلہ، کہتے ہیں نور اور ضیاء میں فرق بتائیے، سورۃ یونس میں بتاؤں گا، حوصلہ۔ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، مجھے آتا آپ ہی ہے الحمدللہ، حوصلہ، سورۃ یونس میں بات کریں گے۔ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور نکال لیں گے ہم، کھینچ لیں گے، نکال لیں گے ہر ایک امت میں سے ایک گواہی دینے والا، شہیدن گواہی دینے والا، پیغمبر نبی ہر امت میں سے، پس وہ ان کے شرک کی، پڑھو تو صحیح مولانا، سمن بکمن بن گئے ہو، پس وہ ان کے شرک کی، فَقُلْنَا آتُوا بُرْهَانَكُمْ، پس ہم فرمائیں گے پیش کرو تم اپنی دلیل، کس پر؟ دعوی شرک پر، کس پر؟ بولنا، ہاتھ کھڑے کرو ایسے، سارے ساتھ یاد کھڑے کرو، اتنے بول اچھے کرو، اے خدا، ہاں آپ کی سستی دور ہو، نام تو ہی کر، آپ آواز اچھا کریں گے کہ نہیں؟ ادھر دیکھو تو وہ ادھر والے نیچے کر لیں گے، واہ عبد الواسد، واہ، تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، دیکھ لیں گے اشارہ سر محفل جو کیا۔ فعالمو، ایسے آپ کدھر گری کی تھے؟ فَقُلْنَا بُرْهَانَكُمْ، ہم کہیں گے پیش کرو تم اپنی دلیل دعوی شرک پر، اگر جمعرات والا سبق آپ کے ذہن میں ہو، خرمن جمعرات کو تھا، اِلَٰهُمَّ اللَّهُ، کتنی دلیلیں پیش کی تھی ہم نے توحید پر؟ 15 دلیلیں پیش کی تھیں، اور آخر میں فرمایا ہاتھو برہانکم، ہم نے توحید پر 15 دلیلیں پیش کر دی ہیں، تم سچی ہو تو شرک پر ایک دلیل پیش کر دکھاؤ، میں نے اس مقام پر یہ حوالہ نکالا تھا۔ ورنہ ہر جگہ بار بار تو بندہ نہیں حوالہ نکال سکتا، اتنا وقت نہیں ہوتا، بس ذہن نشین کر لیا کرو۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، پیش کرو اپنے دلیل، مولانا جملہ سنو، جملہ سنو، جن کے پاس یہ اللہ دلیل مانگے گا کہاں؟ قیامت میں، بولو تو کہاں؟ جملہ سنو، جن کے پاس دنیا میں دلیل نہیں ہے، قیامت میں کیا پیش کریں گے؟ جن کے پاس دنیا میں دلیل نہیں ہے بشارت، قیامت میں کیا پیش کریں گے؟ جملہ سنو غور سے، مزہ لائے تو پیسے واپس۔ فرمایا ان الحق للہ، کیوں مولانا؟ ٹھیک ہے، ان الحق للہ وضل عنہم ما کانوا یفترون، پس معلوم کر لیں گے، جان لیں گے، یقیناً اختیار، الحق کا کیا معنی کیا؟ یقیناً اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان الحق فی الالوہیہ، چھوٹا چھوٹا اوپر لکھا ہوا ہے، ان الحق فی الالوہیہ للہ، صرف اللہ کریم ہی کا ہے، قیامت میں ان کو معلوم ہو جائے گا الہ ہونے کا حق صرف اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ جی مدارک نے مانا کیا توحید وَزَلَّانْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو جائیں گے ان سے سبحان اللہ گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ کھڑا کرتے تھے من الوہیت غیر اللہ وَشَفَعَتِهِمْ فلاں بابا الہ ہے بشارت فلاں بابا الہ ہے دنیا میں کھڑا کر دے دے ساری جینے گم 12 سال تک حضرت کچے دھاگے کے ساتھ کنویں میں الٹے لٹکے رہے اور قیامت میں سلح سارے گم اب پیش کرو نا باجی پاؤ دودھ کا بوڑھی نے نہیں دیا تھا حضرت شیخ جیلانی نے ساری جو برات آ رہی تھی اس کے بیٹے کی اس کو ہر کر دیا لوگ نے کہا نعرہ روسیا واہ بھائی واہ زلان ہم قیامت میں ساری چیزیں گم کوئی دلیل پاس نہیں ہوگی ایسے گرستا رہے بھائی گم ہو جائیں گے ان سے ہمارے استاد مانا کیا کرتے ہیں گم ہو جائیں گے ان سے ماں وہ قصے ماں وہ کہانیاں ماں وہ جھوٹی کرامتے ہیں ماں وہ جھوٹھی روایتیں کانو یفترون ان کو کھڑا کر دیں انا کارونا کانا من قوم موسیٰ فبغا علیہم انا کارون یقیناً کارون جن کے تخویف دنیاوی اور متعلق ہے ما اوتیتم من شئین جو پچھلے صفحے پر ہم نے پڑھا تھا ما اوتیتم من شئین ذرا جملہ مجھے بتاؤ جو میں نے جملہ وہاں عرض کیا تھا صفحہ 576 جلدی کرو مولانا او آخری کونا وما اوتیتم من شئین ہم مالدار ہیں ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا فرمایا او دیکھو ہم نے قارون جیسے مالدار کو نہیں چھوڑا تم کس باقی بولی ہو دنیا کی ناپائیداری دیکھو انا قارون کان من قوم موسیٰ یہ لکھا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور یہ منافق تھا یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اتنی دولت کے باوجود کفر اور شرک کی وجہ سے برباد ہو گیا فبغا علیہم پس شرارت کی ان کے اوپر زیادتی کی ان کے اوپر بوجہ کثرت مال کے سبب بغاوت کیوں اس نے بغاوت کی کیوں ظلم کیا کیوں شرارت کی دلیل جواب سبب وآتیناہم من الکنوز اور دیے تھے ہم نے اس کو خزانے مال کی اس کے پاس یہ کثرت تھی ماں اتنے قدر خزانے دیے تھے کہ انہا مفاتحہ یقیناً خزانے اس کے مفاتحہ کیا معنی کیا مفاتحہ کا خزانے اس کے مفتاح کی جمع بمانا مال اس کے خزانے اور مال لَتَنُوا بِالْعُصْبَةِ اُلِي الْقُوَّةِ البتہ اٹھا دیجیے ایک جماعت مضبوط اس پر کہتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک 3 سے لے کر 10 تک جماعت طاقتور اس کے خزانوں کو اٹھایا تھی ٹھیک اذ قال لهم قومهم لا تفرح تبلیغ قوم جب اس کو قوم نے کہا بطور فہمائش کے سمجھانے کے طور پر کہا کیا لا تفرح آکر نہ کر مال و حشمت پر جو اللہ نے تجھے مال و دولت سے نوازا ہے آکر نہ کر کیوں یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا آکڑ کرنے والوں کو مولانا جملہ حاشیے پر لکھ لو فرح دو قسم فرح نمبر 1 مضموم نمبر 2 ممدوح سورت مریم سورت روم دیکھو قرآن میں دونوں کا ذکر ہے سبحان اللہ جلدی کرو مولانا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ آیت نمبر 4 جلدی صفا 592 593 يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ جس روز رومی غالب آئیں گے اس روز مومن خوش ہوں گے یا فرح یہاں اس کو فرح سے منع کیا جا رہا ہے لا تفرح فرح نہ کر سورۃ یونس دیکھو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا قل بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کی فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ مومنوں کو چاہیے کہ خوش ہو جائیں، وہاں فرا کا اس بات ہو رہا ہے، یہاں فرا سے منع کیا جا رہا ہے، لا تفرا، اس میں راز کیا ہے؟ ایک عرض کیا کہ فرا کیا ہوتی ہے؟ مسموم، دوسری کیا فرا ہوتی ہے؟ ممدوح، جو تکبر کی حد تک پہنچ جائے وہ مذموم ہے، جو تکبر کی حد تک پہنچ جائے وہ کیا ہے؟ مذموم ہے، اور جو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری پر بندے کو آمادہ کرے وہ ممدوح ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، تلاش کر ان چیزوں میں جو اللہ نے تجھ کو دی ہیں، آخرت کا گھر، مال خرچ کر آخرت بنا، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، نہ بھول تو اپنا حصہ دنیا میں سے، دنیا خرچ کر کے آخرت بنا، وَآسِنْ كَمَا صَلَى اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر بذریعہ صدقہ۔ یہ وَابْتَغِ اور لَا تَنْسَ کا بیان آ گیا، احسان کر، کیسے تلاش کر آخرت کا گھر، کیسے اپنا حصہ نہ بھول دنیا خرچ کر کے، یہ طریقہ ہے، آسین، احسان کر بذریعہ صدقہ، جیسے احسان کیا اللہ نے تیری طرف، ولا تبغ الفساد فی الارض، نہ تلاش کر تو خرابی زمین کے اندر، بے تزیہ حقوق کے واجبہ، اللہ نے تیرے ذمے حقوق مقرر کیے ہیں ان کو ضائع کر کے خرابی پیدا نہ کر، جن جن کا حق بنتا ہے ادا کر، کیوں علت وجہ، یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو، قال حماقت قارون، اس کی بے وقوفی دیکھو، کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یقیناً میں دیا گیا ہوں وہ مال جو کچھ میرے پاس دولت اور مال ہے، علی علم بوجہ علم کے، علی علم اوپر علم کے، یعنی بوجہ ایک میرے پاس ہنر ہے، عندی میرے پاس ہے، کئی کئی لوگ تو کہتے ہیں وہ کیمیا جانتا تھا، ٹھیک، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نہیں مانتے، وہ فرماتے ہیں کہ علم کیمیا ہے جھوٹ، سونا بن جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کی حقیقت بدل جائے، ہو ہی نہیں سکتا، اس سے کیا مراد ہے؟ تجارت اور ذرائع معاش کا علم، رحمت اللہ کیا کہا، تجارت اور ذرائع معاش کا علم، اولم یعلم، ہمارا محاورہ ہے، پتہ نہیں یہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے، یوں نہیں ہے کہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونا بن جاتی ہے نا، اللہ کریم ایسی برکتوں سے نوازا ہوا ہے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں فائدہ ہی فائدہ ہے، اولم یعلم، تحدید دنیاوی دنیا کی دھمکی، کیا نہیں معلوم کیا اس نے، یقین اللہ کریم نے قطع ہلاکا تاکہ ہلاک کر دی اس سے پہلے، من القرون بستیوں میں سے، من ہو اشد منہ قوہ، جو بہت مضبوط تھی اس سے قوت میں، مالی قوت، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا جو اس سے بھی زیادہ مضبوط تھی، تو کس باغ کی مولی ہے اکڑ کر رہا ہے، وہ اکثر و جمع، بہت زیادہ تھی ادروئے جماعت کے، جن کی جماعت بھی زیادہ تھی ان کو تباہ کر ڈالا، یہ کیسے بچنے پائے گا، ولا یسلو عن ذنوبہم المجرمون، نہیں پوچھے جائیں گے اپنے گناہوں کے بارے میں مجرم، مجرموں سے سوال نہیں ہوگا، مانا سوال تو ہونا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے تحدید اخروی آخرت کی دھمکی، نہیں پوچھا جائے گا، نیچے لکھا ہے تحقیقاً، کیا لکھا ہے، اللہ کو تحقیق کے لیے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ سوال کرے گا، ہاں بھائی یہ گناہ کیا تھا، اقرار کروانے کے لیے، اعتراف کروانے کے لیے، ورنہ اللہ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیچے ایک جملہ بھی ہے، یعنی ہلاک ہونے سے چھوٹ نہ جائیں گے، یوں نہیں ہے کہ بستیاں ہلاک ہو گئی تو بچ گئے نا، سوال بھی ہوگا لیکن تحقیق کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اعتراف کے لیے ہوگا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، فخر کارونی، نکلا کارون اپنی قوم کے سامنے، فی زینتہ اپنی ٹھاٹ باٹ میں، مولانا تھانوی نے مانا کیا ٹھاٹ باٹ، او بڑے نوکر چاکر دھوم دھام، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا تمنی ناقصین، ناقص قسم کے جو لوگ سے کمزور، وہ بول اٹھے، ہے قال الذين يريدون، کہنے لگے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے اگرچہ مومن تھے، رال ٹپکنے لگ گئی مال و دولت ٹھاٹ باٹ دے کر، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمارے لیے بھی ہو مثل اس کے جو دیا گیا ہے قارون، جو چیزیں قارون کو ملی ہیں، ہائے ایسی دنیا دولت مال پیسہ گاڑیاں جائیداد ہمارے پاس بھی ہوتی، انہو لذو حظ عظیم، اللہ کے تمنی تمنا کرنے کی وجہ کیا ہے، یقیناً البتہ بڑی قسمت والا ہے، بڑا اللہ ہی دے دے راضی ہے، ٹھیک۔ وقال الذین اوتوا العلم، تبلیغ کاملین، کامل لوگوں نے ان کو سمجھایا، کہنے لگے وہ لوگ جو دیے گئے تھے علم، علم کے نیچے مان لکھا ہے فہم، صحیح دین کی کوئی حکم ہے، وارث حکم ہے کوئی، اچھا جی، کہنے لگے وہ لوگ اوتوا العلم، جو دیے گئے تھے علم، علم سے مراد کیا ہے دین کی صحیح سمجھ جن کے پاس تھی، ہائے صاحب وہ کہنے لگے ویلکم، ویلکم او موت پونے، ساری بول اس کے معنی ہوتا ہے، اب جو سرے کی نہیں سمجھتے وہ کیا سمجھیں گے، بشارہ تم سرے کی سمجھتے ہو، یہ سرے کی نہیں سمجھتے تم، کوئٹہ والے ہمارے کیسے سمجھیں گے، تربت والے انعام تم سمجھتے ہیں، معاویہ سمجھ آئیے کے مانو موت پونے مرو شالا، ایک ایک خواہشاں پہ کریں دے ہو، ویلکم سوام اللہ، حاج صاحب آپ کی بولی کیا ہے، ہکا ہی نہ رہو، ٹھیک، ویلکم تمہاری خرابی، یہ ویل مصدر ہے بمانا ہلاکت، ویل کیا ہے مصدر ہے بمانا ہلاکت، مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا، تم مرو ہلاک تھی وہ شالا، اے کیا دے پائے ہو، ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب یعنی جنت، ثواب سے مراد یعنی جنت، خیر لمن آمن وعمل صالحا، ثواب سے مراد جنت، اللہ کا ثواب یعنی اللہ کی جنت، اللہ کا بدلہ یعنی اللہ کی جنت، کئی درجے بہتر ہے خیر، کئی درجے بہتر ہے اس دنیا بھی کرو فر سے، لیکن کس کو ملے گی، لمن آمن وعمل صالحا، اس بندے کے لیے جو ایمان لے آیا، علامہ خاضر نے مانا کیا صدق بتوحید اللہ، جس نے اللہ کی توحید کی تصدیق کی اور عمل کرتا رہا نیک، ولا یلقاها الا الصابرون، سبحان اللہ، خیال کرنا منا منے پر نہیں دیے جائیں گے، نہیں دیے جائیں گے وہ جنت کامل طور پر، الا صابرون، قلم ہاتھ کے اندر لگ پورے کرنے ہیں، نہیں دیے جائیں گے وہ جنت مگر وہ لوگ، الصابرون، دنیا کی ہرس و تمنی سے، تمنا لکھو ٹھیک ہے اردو ہے، دنیا کی ہرس و تمنا سے اپنے نفس کو روکنے والے، کیسے عبارت ہے پوری، دنیا کی ہرس اور تمنا سے اپنے نفس کو جو روکنے والے ہیں نا، جنت ان کو ملے گی اور باقیوں کو نہ، نہ لکھا ہے کامل طور پر، ان کو کامل طور پر ملے گی، باقیوں کو بھی ملے گی، لیکن ان کو ایسے نہیں ملے گی جیسے ان کو ملنی ہے، فخسفنا به وبداره الارض، سمرا بغاوت قارون، ہم نے دھنسا دیا اس کو اور اس کے گھر کو زمین کے اندر، فما کان له من فئات ينصرونه من دون اللہ، نفی شباد کاری، نہیں تھی اس کے لیے کوئی جماعت جو اس کی مدد کر سکتی اللہ کے علاوہ، اللہ کے بغیر کوئی جماعت نہیں تھی جو اس کی ہیلپ کر سکتی، وما کان من المنتصرین، نہیں تھا وہ خود بدلہ لینے والوں میں سے، اللہ نے زمین میں اس کو دھسا دیا، سارے خزانوں سمیت دھسا دیا، میں 22 پارے میں آپ کو یاد دلاؤں گا، ذرا سورۃ احزاب کھولی آخر آیت نمبر 69، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأہ اللہ مما کانوا 624 صفحہ. ذرا حاشیہ لمبا ہے، مہربانی کرو دیکھو تو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتہام کے ساتھ ایذا نہ دیا کرو، دیکھ رہے ہو دوسروں کے ساتھ دیکھ لو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتہام کی وجہ سے ایذا دیا تھا. یہ پرانی اردو کے انداز میں لکھا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی ایسے نہ کرو. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو زنا سے منع کیا اور کہا کہ زانی کو قتل کیا جائے گا، تو قارون نے کہا اگر یہ تو بھی ہوگا تو، وہ چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے، تو قارون نے کہا اگر یہ تو بھی ہو تو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہر کسی کے واسطے یہ حکم ہے زانی کو قتل کرنے کا، تو پھر اس نے کہا فلاں عورت یہ کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا، اس کاتے بادشاہ تھا نا اس نے اکٹھا کر کے لکھ دیا، اس عورت کو کہا کہ تجھے قسم ہے خدا کی جس نے دریا کو قطعود العظیم بنا دیا تھا، سچ کہہ دے. تو اس نے کہا مجھے قارون نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تہمت لگا دے تو سونے کا تخت دوں گا. بس اس نے تہمت لگوائی موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت نے بد دعا کی، اللہ نے زندہ اس کو زمین میں دھسا دیا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ ندامت ناقصین، اب جو ناقص لوگ تھے جن کی رال ٹپکنے لگ گئی تھی دنیا دیکھ کر، اب ان کو شرمندگی ہوئی. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ ہو گئے وہ لوگ تمنا ہو جو آرزو کرتے تھے مکانا قارون کے مرتبے کی، مکان کا مانا قارون کے مرتبے کی جو تمنا کرتے تھے، اس کے دھنس جانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ بالامس جو کل تمنا کر رہے تھے، کل بالکل کل نہیں، کچھ دن پہلے، یعنی پچھلے قریب زمانہ میں، یعنی پچھلے وہ قریب قریب جن نے تمنا کی تھی، چاہے ہفتہ پہلے کی تھی، دس دن پہلے، دو چار دن پہلے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون کہہ رہے تھے ویکن اللہ ویکن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویکن، ہائے خرابی، اے خرابی، اللہ کریم یقیناً فراخ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے، اپنے بندوں میں سے وہ یک دیرو تنگ کرتا ہے. لکھا ہے یہ کس معنی میں؟ علم تارا کے، تو نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں؟ لولا من اللہ علینا لخسف منا، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ اللہ نے ہم پریشان کیا ہے، لخسف منا دھسا دے تو ہم کو بھی. یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں نہیں دھسایا، چھوڑو چھوڑو ہم نے غلط تمنا کی تھی، شکر اللہ نے ہمیں محفوظ رکھ لیا. وَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ لَخَسَفَ بِنَا، یہ تو اللہ کا احسان ہے ورنہ اللہ ہمیں بھی دھنسا دیتا. خَسَفَ بِنَا کے اس اوپر دو نظ لکھ لو مولانا، کیونکہ ہم بھی آرزو کر چکے تھے، کیونکہ ہم نے بھی آرزو کی تھی، یہ تو اللہ کا احسان ہے اللہ نے بچایا ورنہ اللہ ہمیں بھی دسا سکتا تھا. وَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ہائے خرابی، نہیں کامیاب ہو سکتے کافر، نہ شکر قسم کے لوگ. یہ کافرون یعنون انہ کان کافرن، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ قارون کافر تھا، اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتا تھا، اندر سے بےمان تھا. تلک الدار الاخرہ، اب خیال کرنا مولانا، چھ امور آ رہے ہیں آخر میں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کی مماثلت آئے گی. چھ باتیں آ رہی ہیں آپ میں اور موسیٰ علیہ السلام میں مشترک خیال. اب میں سورت کی ابتدا کھلواؤں گا، ذرا ذہن حاضر کرنا. ترغیب الاخرت، آخرت کا شوق دلایا جا رہا ہے. قارون کا انجام تو تم نے سن لیا، چھوڑو دنیا کو، آخرت کی محنت کرو. تلک الدار الاخرہ، یہ ہے گھر آخرت کا. نجلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ہم کرتے ہیں آخرت کے گھر کو ان لوگوں کے لیے جو نئی ارادہ کرتے ہیں اُلُبَن سرکشی کا، اُلُبَن کے نیچے مولانا مانا لکھو، دوسروں کو حقیر سمجھنا، جو دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے آخرت ان کو ملتی ہے، فی الارض زمین میں ولا فساد، نہ فساد کا ارادہ کرتے ہیں، آخرت کا گھر کن کو ملتا ہے جو زمین میں کس کا ارادہ نہیں کرتے، اُلُبَن، بولو تو صحیح، اُلُبَن دوسروں کو حقیر سمجھنا، ولا فساد، نیچے لکھا ہوا ہے ترک نواہی، جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان کو چھوڑ دینا اور عمل کرنا اس پر ڈٹ کر اللہ کی خلاف ورزی کرنا، والعاقبت للمتقین، اچھا انجام متقین کے لیے ہے، اس کے نیچے حوالہ بھی لکھا ہوا ہے، ان فرعون علا فی الارض، ذرا کھولو سورت کی ابتدا، ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے سرکشی کی زمین کے اندر، خیال کرنا مولانا جملہ، فرعون نے زمین میں سرکشی کی، یہ پہلی بات ہے، متفرب الامر اول، کیا لکھا ہوا ہے، متفرب الامر اول، پہلی بات پر فٹ ہو رہی ہے، کیسے، فرعون نے سرکشی کی، موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ فرعون سے بڑا سرکش تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشارہ تھا، میرے پیغمبر آپ کا بھی واسطہ سرکش لوگوں سے پڑا ہے، میں اللہ نے فرعون سرکش کو ہلاک کیا، آپ کے مقابلے میں آنے والے سرکشوں کو بھی ہلاک کروں گا، بس تھوڑی مدت گزری، ہجرت کے موقع پر یہ سورت نازل ہوئی، تھوڑی مدت بعد غزوہ بدر ہوا، 70 بےمان کافر سردار سرکش مارے گئے، من جا بالحسنہ، جو بندہ لے کر آیا نیکی، اس کے لیے بہتر ہوگا اس کے مقتضی سے، جو نیکی کا تقاضا ہوگا اسے بڑھ کر ملے گا، قانون مجازات، بدلے کا قانون، تخویف اخروی، من جا بالسیئہ، جو بندہ برائی لے کر آیا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ لوگ جو عمل کرتے رہے برے، مگر وہ جو کانوا یعملون، جو عمل کیا کرتے تھے، برائی کا بدلہ وہی ملے گا جو کرتے تھے، بھلائی کا بدلہ بہتر ملے گا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، سبحان اللہ، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا انداز ہے مولانا، 6 باتیں حضرت نے فٹ کی ہیں، ان الذی فرض علیک القرآن، فرعون سرکش سے موسیٰ علیہ السلام کو واسطہ پڑا، کامیابی کس کو ملی، سارے بولو اللہ راضی ہو، کس کو ملی، آپ کا بھی واسطہ سرکش ابو جہل اس کی پارٹی سے بڑا، کامیابی کس کو ملی، 70 کافر بدر میں مارے گئے، ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً وہ اللہ جس نے اتارا ہے آپ پر قرآن، فرض بمانا انزل، فرض بمانا مولی زاہد، انزل، اتارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن، لرادک الی معاد، ضرور لوٹانے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، الی معاد، طرح پہلی جگہ کے، جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے پہلی جگہ آپ کو لوٹا کر لے آئے گا، مکہ اور جوفہ کے درمیان یہ آیت نازل ہوئی، سورت کے شروع میں عرض کیا ہے، اللہ اللہ، کھولو مولانا، انا رادوہ الیک، صفحہ 568 جلدی کرو، صفحہ 568، یہ امر ثانی پر متفرے، موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو اللہ نے فرمایا، پانی میں ڈالنا تیرا کام ہے، تیری جھولی میں واپس لے آنا، میں اللہ، میں جس طرح میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کی جھولی میں واپس لے آیا، میرے محبوب اسی طرح اس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، سر وہ لوٹانے والا ہے آپ کو پہلی جگہ کی طرف، میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس لے آیا، آپ کو بھی مکہ میں میں اللہ ویسے واپس لے آؤں گا، پہلی جگہ یعنی مکہ مکرمہ، اور کب لے آؤں گا، بروز، پڑھو تو صحیح مولانا، کب، بروز فتح مکہ، قل ربی اعلم من جا بالہدا ومن ہو فی ضلال مبین، یہ امر ثالث پر متفرع ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، کھولو مولانا، قال موسیٰ ربی اعلم، یہ صفحہ 573، انداز دیکھو، سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فرعونیوں کو فرمایا ربی عالم میں انجا بالہدا من عندہی، میں رب ہی خوب جانتا ہے اس بندے کو جو ہدایت لے کر آیا ہے اللہ کی طرف سے، میرا رب ہی خوب جانتا ہے۔ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، یہاں کیا انداز ہے؟ آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر، میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس بندے کو جو ہدایت لے کر آیا، وَمَن اس بندے کو بھی خوب جانتا ہے جو ابھی کھلم کھلا گمراہی کے، کیا مطلب؟ جو جواب، یہ جملہ، جو جواب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ضدی قوم کو دیا تھا وہی جواب آپ نے اپنی ضدی قوم کو دینا ہے۔ آگے چلو، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ أَمْرَ رَبِّ بِالْمُتَفَرِّحِ، سبحان اللہ، نہیں تھے میرے پیغمبر آپ امید رکھتے، مَا كُنْتَ تَرْجُو، آپ امید نہیں رکھتے تھے، أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ کہ بھیجی جائے گی آپ کے طرف کتاب، یلکا بھیجی جائے گی، خیال کرنا معنی پر، ڈالنے والا معنی نا، بھیجی جائے گی آپ کی طرف کتاب، آپ کو امید بھی نہیں تھی، آپ کو وہم و گمان بھی نہیں تھا، پھر کیسے کتاب مل گئی ہے؟ اللہ رحمت من ربک، مگر رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، سبحان اللہ۔ آ جاؤ مولانا پیچھے، صفحہ 568، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم موسیٰ علیہ السلام کو رسولوں میں سے بنانے والے ہوں گے۔ یہ بتاؤ محبت کے ساتھ، سارے بتاؤ، مجھے خوشی ہو، دعا کروں، موسیٰ علیہ السلام جب بیوی کو لے کر جا رہے تھے اور آگ نظر آئی تھی، خیال تھا میں آگ لینے جا رہا ہوں، سردی ہے، کچھ گرمی حاصل کریں گے، راستہ پوچھوں گا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو یہ گمان تھا کہ مجھے نبوت مل جائے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب و خیال بھی نہیں تھا، وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ مجھے نبوت مل جائے گی۔ میرے پیغمبر، ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا میں اللہ نے نبی بنا دیا، آپ کو وہم و گمان بھی نہیں تھا خاتم النبیین بنا دیا۔ آ جاؤ، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ہرگز نہ ہونا میرے پیغمبر تعاون کرنے والا کافروں کا، کافروں کا معامل نہ بننا۔ نکالو مولانا پیچھے، یہ صفحہ 569، آیت نمبر 17، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں فلن نكون ظهيرا للمجرمين، دیکھ رہے ہو اللہ راضی ہو، پیچھے دیکھو تو صحیح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں فَلَن نَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، ہرگز نہیں میں معاون بنوں گا مجرموں کا، مجرموں کا معاون نہیں بنوں گا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا تھا میں مجرموں کا معاون نہیں بنوں گا۔ میرا پیغمبر، آپ نے بھی کفر کرنے والے مجرموں کا معاون نہیں بننا۔ آ جاؤ، وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَلَا يَسُدَّنَّكَ، یہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ 1 اور اِنَّ الَّذِي فَرَضَ لَكَ الْقُرْآنَ 2، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ 3، مَا كُنْتَ تَرْجُو 4، اور فَلَا تَكُنَّ ظَهِيرًا 5، چھٹی بات آگے آنے والی ہے۔ ولا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، ہرگز نہ رکے تو میرے محبوب اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے۔ دوسرا معنی، ولا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، ہرگز نہ روکے تجھ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے۔ آیات کے نیچے تبلیغ انیس، بعد انزلت الیک، بعد اس کے کہ جب کہ اتاری گئی ہیں تیری طرف، آیتوں کے نازل ہونے کے بعد ان کو بیان کرنے سے نہیں رکنا، کوئی کوشش کرے نہیں رکنا۔ وَدُو إِلَىٰ رَبِّكَ، دعوت دیتے رہو میرے محبوب، امر للابقاء، باقی رکھنے کے لیے حکم، یہ کام باقی رکھنا ہے، بلاتے رہو میرے پیغمبر اپنے رب کی توحید کی طرف، الہ توحید ربک، الہ عبادت اللہ عز و جل، و توحید ہی سبحانہ و تعالی، آپ کے پاس حوالہ لکھا ہوا ہے، رب کی عبادت کی طرف، اللہ کی عبادت اور توحید کی طرف بلاتے رہو میرے پیغمبر۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہرگز نہ ہونا شرک کرنے والوں میں سے، نہ اعتقاداً نہ عملاً، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اب خیال ولا تدعو مع اللہ الہ آخر، چھٹی بات، چھٹی چیز پر ہی متفرع ہو رہے ہیں چھٹے مر پر، جو مسئلہ موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا میرے پیغمبر وہ یہی مسئلہ ہے، جو دعوت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے آگے پیش کی تھی یہی وہ دعوت ہے کہ لا تدعو مع اللہ الہ آخر، نہ پکارنا اللہ کے ساتھ الہ اور کو، کیوں لا الہ اس کے نیچے لکھو ورنہ اللہ لا تدعو، اللہ کے ساتھ دوسرے کو نہ پکارنا الہ سمجھ کر، کیوں کیوں اس لیے کہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی پکار کے لائق مگر صرف وہی اللہ، کل شئین خالق اللہ وجہ، ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے، محل فنا ہے، یہ تمام سورت کا سمرہ ہے، لا تدعو کے نیچے لکھا ہوا ہے، کل شئین خالق اللہ وجہ، ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، وجہ کنایہ ہے ذات سے، لہ الحکم اللہ ہی کے لیے حکم، القضاء القضاء نافذ بالخلق، اللہ کا فیصلہ جو مخلوق میں نافذ ہو رہا ہے صرف اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اللہ ہی کے لیے حکم، جس کو چاہے جیسے نواز دے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، بہت اہم صورت آ گئی، فضل داد کاپی گنا، جلدی کر باقر پانی گنا، مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت کا نام ہے سورت العنکبوت،